Deka, Miss Christine, 2019, neki 3 éve, hey yo! Ne bánts, ez eleve nem játék, hittem abban, aki lett belőled. Ismerlek, mikor hazudsz őszintén, azt mondod, nem élhetsz már nélkülem. Nem mindig lehetünk jók, nem mindig úgy alakul, ahogy szeretnénk. Néha el kell válnunk egymástól, nem múljon el a szenvedék. Csend, mi megpihenünk, érzem, ma elveszhetünk, nem jön több üzenet a végtelenből. Kell legyen elég időnk, a remény felemelő, ne mossa el az eső. Ígérem, nem megyek sehova nélküled, bármit hoz a jövő, mi itt vagyunk jó. Visszatekerném, ha tehetném, de annyira fáj, hogy nem szerettél. Csak úgy, hogy már tudod a téma, nem akarom látni, hogy ki lettél ma. Ez a lány annyira ki akarsz, el kéne dönteni végre már mit akarsz. Hogy visszajönnél, nem, nem, nem, te voltál nekem az egyetlen. Ne bánts, ez eleve nem játék, hittem abban, aki lett belőled. Ismerlek, mikor hazudsz őszintén, azt mondod, nem élhetsz már nélkülem. Hagy tőlem, lehetsz bárhol. Érem, nem megyek sehova nélküled, bármit hoz a jövő.